twoje życie się kończy, że twoja dusza z innymi się połączy, że uwolni się z tej ciasnej klatki. Z ciała, które dostałeś w łonie swojej matki, wreszcie będziesz mógł spełnić swe marzenia. Jeszcze chwila do wiecznego ukojenia. Już nie czujesz bólu, w powietrzu się unosi. Spoglądasz w dół, widzisz swoje puste oczy. Oczy, które kochały, nienawidziły. Oczy, które współczuły, które cały ból znosiły. Czujesz, jak twoja rozkosz z bólem się rozmywa, jak namiętny seks, który spod kontroli się wyrywa. Widzisz rodzinę opłakującą twe odejście. Podmuch, otwiera się przed tobą przejście. Światło jak słońce uderza w twoje oczy, przebija twoją duszę, coraz wyżej cię unosi. Unosi, zanosi jak czyste urojenie. Za życia taka rozkosz to tylko marzenie. Zapominasz o bólu, cierpieniu w twoim życiu. Dajesz się uwieść nowemu odkryciu. Jeszcze jeden raz, jeszcze jeden raz, aby mógł. Jeszcze jeden raz, jeszcze jeden raz. Jeszcze jeden raz, jeszcze jeden raz, aby mógł. Jeszcze jeden raz, jeszcze jeden raz. Jeszcze jeden raz, jeszcze jeden raz, aby mógł. Jeszcze jeden raz, jeszcze jeden raz. Jeszcze jeden raz, jeszcze jeden raz, aby mógł. Jeszcze jeden raz, nie zabieraj mego tchu. Twoje serce ucichło, zgasła już muzyka. Anioł swoim śpiewem twoje uszy zatyka. Nie, to już nie jest pusty sen. Twoje ciało odeszło, zostało gdzieś we mgle. Czy ty boisz się? Nie wiesz, że życie twoje to był tylko test, by zobaczyć to, czego nigdy nie widziałeś. Ten śpiew, widzisz ludzi, których zapomniałeś. Jeszcze jeden wstrząs, aby odkryć tajemnicę. Wstanie coraz dalej, widzisz swoje życie. Jeszcze jeden raz, jeszcze jeden raz, aby mógł. Jeszcze jeden raz, jeszcze jeden raz. Jeszcze jeden raz, jeszcze jeden raz, aby mógł. Jeszcze jeden raz, jeszcze jeden raz. Jeszcze jeden raz, jeszcze jeden raz, aby mógł. Jeszcze jeden raz, nie zabieraj mego tchu. Widzisz żonę, dzieci i rodzinę, którzy stoją nad tym ciałem i czekają na tą chwilę, by muzyka w twoim sercu znów zagrała, aby śmierć twoją duszę im oddała. Rozpacz i łzy chcesz zobaczyć jeszcze. Twoja żona płacze, w modlitwie składa ręce, jej głos tak czysty zagłusza śpiew anioła. Ona chce, byś wrócił, ona płacze, woła. Patrzysz na siebie i nic nie możesz dostrzec. Możesz zostać, możesz uciec daleko, zostawić swoje marzenia, powrócić tam, gdzie liczy się nadzieja. Brama nowego świata przed tobą jest otwarta. Po tamtej stronie ścieżka przetarta, wydeptana przez ból, przez swe pragnienie. Chcesz zostać w niebie, przywrócić na ziemię. Już nie czujesz tego dobra, już nie czujesz tej rozkoszy. Wszystko mija, wszędzie ból otwiera swoje oczy. Jeszcze jeden raz, jeszcze jeden raz, aby mógł. Jeszcze jeden raz, jeszcze jeden raz. Jeszcze jeden raz, jeszcze jeden raz, aby mógł. Jeszcze jeden raz, jeszcze jeden raz. Jeszcze jeden raz, jeszcze jeden raz, aby mógł. Jeszcze jeden raz, jeszcze jeden raz. Jeszcze jeden raz, jeszcze jeden raz, aby mógł. Jeszcze jeden raz, nie zabieraj mego.